بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معرب ومبني، فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. Evet. İsmi okuyoruz. Değil mi? İsim bahsindeyiz. Şimdi müellif hazretleri ismi tarif etti. İsmi tarif ettikten sonra ismin özelliklerini, yani ismi harf ve fiilden ayıracak olduğumuz hastaları, özellikleri ortaya koydu. Dedik işte lam-ı tarifin dahil olması, cerrin dahil olması, temrin dahil olması, ismin müsnedün ile olabilme özelliği, ismin harf-i cerrin takdiriyle muzaf olma özelliği var dedi. Şimdi yine isimde olan bir özellik. Onu açıklamak üzere. Ve huve o, yani el ismu isim, mu'rabun ve mebniyun. Yani ve huve o isim kısmani. İki kısımdır. İki kısım ne yani? İki kısımdan bedel. Mu'rabun ve mebniyun. Yani mu'rabun ve mebniyun ikisi beraber yani ne oluyor? Bedel. Yani ve huve'nin haberi mu'rabundur ama aslında tek başına mu'rabun olmaz. Çünkü isim sadece mu'rab değil ki. Mebni de oluyor. Yani ve huve kısmani o iki kısımdır. İsim iki kısımdır. Mu'rabun mu'rabdir ve mebniyun ve mebnidir. Niye? Çünkü isim ya terkip içerisinde yer alır ya terkipte yer almaz. Terkipte yer almadığı zaman buna esma-i ma'dude derler. Yani da terkibe girmemiş. Bekir, Amr, Zeyd. Bunlar potansiyel olarak mu'rab olma özelliği var. Ama potansiyel olur ama bil fiil bunlardan şu anda terkibe girmedikleri için ne yapmamış? İrab bulunamamış. İrab yok. Ne lafzı ne takdiri bir irabı yok. Çünkü irabın bulunmuş olması için terkibin içine girmesi lazım. Gayrisiyle beraber mürekkep hale gelmesi. Şimdi terkipte yer almayanı çıkarttık zaten. Ona dedik ki el esmaul ma'dude. O esma-i ma'dudedir. Ma leyse bi murakkebin aslen. Asla terkibe girmemiş. Henüz daha terkip içerisinde yer almamış. Dolayısıyla onun için bir mu'rab meblilikten bahsetmek mümkün değil. Değil mi? O nedir onu? Onun için mu'rablikten bahsetmek mümkün değil ise o zaman o mebnidir. Tamam? El esmaul ma'dude mebni. Tamam. Geçiyoruz şimdi. Terkip içerisinde yer alan. Terkipte yer aldı. Terkipte yer alan da ya yani amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde yani terkipte yer almış. Mürekkep olmuş. Mürekkeptir. Ve amil de onda tahakkuk ediyor yani. Nasıl mesela? Kâme zeydun. Değil mi? Kâme zeydun. Bir bunu bak. Zeydun. Kâme zeydun. Bak. Kâme fiiliyle beraber tahakkuk etti. Bir fiille beraber fail, zeyd beraber terkip oldular. Ve kâme fiili de zeydden tahakkuk etti. Ne demek? Yani görevini yerine getirdi. Yani. Fiildir, müsnet oldu. Kâme haulâ'i. Kâme kalktı. Kim? Hâulâ'i şunlar. Hâulâ'i. Şu kimseler de kalktı. Hâulâ'i. Bu da mürekkep. Amiliyle beraber mürekkep. Ve amil onda tahakkuk etmiş. Değil mi? Amil onda tahakkuk etmiş. Yani amil kâme ona müsnet olmuş. Hâulâ'i de müsnedü ile olmuş. Tamam. 2. Gulam Zeyd'in. Bir sükunil mim yani. Gulamu demiyorum. Gulam Zeyd'in. Buradaki Zeyd gulamla beraber olmuş. Amil kendisine tahakkuk da etmiş. Çünkü gulam muzaftır. Zeyd muzafın ilehtir. Tamam. Amili kendisine tahakkuk edecek şekilde mürekkep. Peki söyle bakalım şöyle. Gulam o da mürekkeptir. O da mürekkep. Fakat amil kendisine tahakkuk etmiş mi? Gulam yok. Amil kendisine gulamu dersen amili maneviyle beraber olmuş. Ve amil onda tesir icra etmiş. Ama dikkat ederseniz biz izafet terkibini anlatırken demiştik ki muzafun ileyh daima mecrurdur. Muzaf ise amiline göre ne olur? İrab alır. Gulamu Zeyd'in amili manevi tarafından merfu. İnne gulame Zeyd'in inne tarafından nasip edilir. Min gulami Zeyd'in min tarafından cennet. Anlaşıldı. Şimdi bu üçü şu anda mu'rab, şimdi Esma-i Madude'yi mebniye koyduk. Şimdi bu üçünden de iki şey daha mebniye kalacak. Mu'rab'ı ortaya koyacağız şimdi. Bakıyoruz. Kâme Zeydun'da. Zeyd amili kendisinde tahakkuk edecek. Kendisinde amil bulunacak ve amil tesiri icra edecek bir terkipli mürekkeptir. Tamam. Kâme hâulâide. Hâulâi amil kendisine tahakkuk edecek, tesirini icra edecek şekilde hâulâi mürekkeptir. Gulam Zeyd'inde ise gulam amil kendisine tahakkuk edecek şekilde mürekkep değildir. Tamam. Peki. Anlaşıldı. Demek ki terkipte yer almadığı için gulam da çıktı. Terkip mürekkep değil. Amil kendisine amil kendisinde tahakkuk edilen şekilde mürekkep olmadığına göre bu da gulam şu anda mu'rab değil. Potansiyel olarak mu'rab olma özelliği var. Ama mu'rab değildir. Çünkü mu'rab olabilmesi için öncelikle amili kendisinde tahakkuk edecek, bulunacak ve tesirini icra edecek şekilde mürekkep olması lazım. Gulam ise böyle bir mürekkepliği yok. Zeyd ise gulam Zeyd'indeki Zeyd o tamam. O mu'rab'tir. Tamam. O çünkü amili kendisinde tahakkuk edecek bir terkiple mürekkep. Peki burada çıktı. Ne kaldı geriye şimdi? Ha ulai bir de Zeyd. Ha ulai Zeyd. Amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkep olan da ya mebni asla benzer ya mebni asla benzemez. Mebni aslı biz biliyoruz. Neydi onlar? Harf. Fiili mazî. Emri hazır. Bir de cümle. Nasıl mebni? Ya bu mebni asla benziyordur ya benzemiyordur. Bakıyoruz mu? Kâme Zeydun. Zeyd. Amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkeptir. Ve mebni asla benzememektedir. Kâme hâulâi. Amili kendisine tahakkuk edecek şekilde mürekkeptir. Ama mebni asla benzemiyor. Çünkü muşarun ileyhi muhtaçtır. Nasıl ki harf nasıl bir müteallaka, bir medhule muhtaçtır. Havlâ'yı da mebni arz lazımdır. Öyle değil mi? Muşarun ileyhi de muhtaçtır. Dolayısıyla ne oldu? Mebni asla benziyor. Havlâ'yı ne oldu? Mebni. Demek ki o zaman eğer ki bir isim terkipte hiç yer almamışsa ne deniyor? Esma-i Ma'dude. Mebnidir. Terkip olmuş ama amil kendisinde tahakkuk etmemişse Gulam Zeyd'in gibi gulam mebnidir. Amil kendisine tahakkuk edecek şekilde mürekkep olmuş. Fakat o mürekkep olan o isim mebni asla benziyorsa ha ulai mebnidir. Kaç etti? Amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkep olup da mebni asla benzemiyorsa kâme zeydun ka'ade bekrun celese aliyyun zehebe halidun zeydun bekrun halidun gibi bu terkiplerde yer alan o zaman muareftir. Anlaşıldı? Peki. Peki bu halin dışında bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman ne oldu? İsim iki kısım. Muareftir. Musannif Hazretleri meşhur tariften dönüyor şimdi Mureb'in tanımında. Şimdi bu hasır vecini size anlatmamla beraber ne anlaşılmış oldu? Mureb ve Mebni'nin tanımı anlaşılmış oldu. Niye? Şimdi deseler ki sana bu yaptığımız anlatımdasın. Mureb nedir? Amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkep olup Mebni asla benzemeyendir. Yani el mürekkebüllezi lem yüşbih Mebni'yel asla. Peki Mebni nedir? Mebni nedir deseler sana? Diyeceksin ki gayrül mürekkep. Bir, gayrül mürekkep mürekkep olmayandır. Yani amili kendisine tahakkuk edecek şekilde terkipte yer almayandır. Gulam, Zeyd'indeki gulam gibi. Veyahut da vel mürekkebüllezi yüşbihu mebniyel asli. Mebni asla benzeyendir. Mürekkeptir kâme haulay orada amiliyle beraber olmuş ama gel gelelim irab alamaz. Niye? Çünkü mebni asla benziyor. Bak bu yaptığımız hasır vecinden de mu'rab ve mebninin tanımı ortaya çıktı. Öyleyse bu tanıma baktığımızda mu'rabin ne olduğu ortaya çıkıyor? El mürekkebüllezi lem yüşbih mebniyel asıl. Mebni asla benzemeyen amili kendisinde tahakkuk edecek şekilde de mürekkep olan isimdir. Ya bu tanım meşhur tanım değil. Ulema hep ne yapıyorlar? Mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamili lafzan ev takdiren. Meşhur tanım bu. Mu'rab nedir? Mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamili lafzan ev takdiren. Amillerin amelinin değişmesiyle ahiri lafzen veya takdiren değişikliğe uğrayan isme mu'rab denir. E mebni nedir? Ma la yahtelifu ahiru bihtilafil avamil lafzen ev takdiren. Amillerin amelinin değişmesiyle lafzen veya takdiren ahiri değişikliğe uğramayan isim de mebnidir. Böyle tanım. Bu tanım hoş bir tanım değil ki. Musannif bu tanımı uygun görmüyor. Niye? Bu diyor sonucudur. Yani amillerin amelinin değişmesiyle ismin sonunda değişikliğin meydana gelip gelmemesi o bir hükümdür, o bir eserdir, o bir neticedir, o bir sonuçtur. Bu sizin yaptığınız tanım nahiv ilmini bilenlere fayda verir. Ama nahiv ilmini tedbin eden, yani talim eden, öğrenen, talim eden kimselere bu tanım fayda vermez. Sen diyorsun ki adama, mu'rab nedir? Soruyorum. Sen de diyorsun ki, amillerin amelinin değişmesiyle lafzen veya takdir ahire değişendir. E kim? Nedir bu? Ne? Nasıl bir şeydir? Niye ahire değişiyor? Niye amillerin amelinin değişmesiyle sonunda değişiklik meydana geliyor? Bana onu söyle. Hah, diyeceksin ki el mürekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asıl hükmühü en yahtelife ahiruhu bihtilafil avamili lafzan eftakdiren. Anlaşıldı? O zaman diyor fayda. Sen mu'rabi tarif etmiyorsun. Sen hükmünü tarif kılıyorsun. Onun hükmüdür. Dolayısıyla işte Musannif Hazretlerimiz İbnül Hacip ne yapacak şimdi? Hasır vecinden de öğrendiğimiz şekilde mu'rab ve mebniye böyle bir tanım yapacak. Yani önce onu tanımlayacak, ondan sonra hükmünü söyleyecek. Yani meşhur tarifi ne yapmamış? Benimsememiş. Yeni bir tarif yoluna gitmiş. Ve meşhur tarifi de ne yapmıştır? Mu'rebil hükmü kabul etmiş. Fel mu'rebu. Öyleyse madem ki isim iki kısımdır, değil mi? Fel mu'rebu. Öyleyse mu'reb. Şimdi ne zaman ki ne yaptı? Taksimi yaptı. İsim dedi imma mu'rebun ve imma evet. mebniyun. Fel mu'rebu. Ellezî huve kısmun. Ellezî huve kısmun. Değil mi? Minel ismi. İsimden bir kısım olan. Hani o iki kısımdır dedik ya. O iki kısımdan mu'reb olan kısma gelince. Mu'reb olan isim nedir? El mürekkebu. Ne demek? El ismüllezî rukkibe ma'a gayrihi terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Tamam mı? O demektir bu. Ve el mürekkebu dedi. Sen bunları anlayacaksın o kadar. El mürekkebu. Yani el ismüllezî. O isim ki. Tamam mı? Rukkibe ma'a gayrihi. Gayrisiyle bir araya gelmiş. Terkip edildi. Ama terkiben. Bir terkiple ki yetehakkaku yani yucedu ma'ahu amiluhu. Onun amili ister amili lafzı olsun ister amili manevi olsun. Amili onunla beraber tahakkuk edecek, mevcut olacak şekilde terkip edecek. Bu el mürekkebu kaydıyla beraber gulam Zeyd'indeki gulam ne yaptı? Tarifin dışında kaldı. Esma-i Ma'dude dediğimiz Zeyd, Bekir, Amr gibilerde ne yapmış oldu? Elif, Ba, Ta, Ta bunlar hepsi tarifin dışına çıktılar. Şu anda tarifin içinde kim var? Kâme Zeydun. Zeydun. Kâme hâulâ'i. Şu anda duruyor. Evet. Ellezî. Ellezî. Ol mürekkep ki. Lem yüşbih. İrabın men edilmesinde, irabın engellenmesinde tesir edici, yani irabın engellenmesini gerektirici bir benzemeyle, münasebetle bir münasebeti olmayan, benzemeyen yani. Neye? Mebniyel asli. Mebnilikte asl olan harfe, madiye, emre, tamam mı? Münasebeti bulunmayan. Mesela haulâ'yı ne yapıyor? Mebni. Niye? Çünkü harflere benziyor. Nasıl ki harf muhtar olur. Heyhate. O da mebni. Niye? Çünkü mazi manasında. Teraki. O da mebni. Mebni aslında münasebeti var bunların. Ellevi. O mürekkep ki lem yüşbih benzemedi. Neye? Mebniyel. Asli. Mebnilikte asl olana benzemeyen mürekkep. Mureb, mureb, mebni asla benzemeyen ve amili kendisine tahakkuk edecek evet. şekilde terkip edilmiş olan mürekkep isimdir. Terkipte yer almış olan isim. Şimdi tabi tarife böyle dikkat ediyor ama bu sefer lem yüşbih mebni asıl, mebni asıl hiçbir yerde geçmedi ki. Yani o zaman mebni asla ben mebni aslı bilmiyorum. Evet. Şimdi tarifte yine bilinmeyen bir şeyi koydun. Yani demek istiyor ki siz o kadar nahve bilirsiniz yani. Peki. Ve hukmuhu. Mu'rebin hükmü. Şimdi ve hukmuhu yani burayı nasıl anlayalım? Tek hükmü bu değildir yani. Değil mi? Onun için Şari Hazretleri mesela bunu tefsir ederken diyor ki min cümleti ahkamil mu'rebi mu'rebin hükümlerindendir. Yani tek hükmü bu değil ki mu'reb olmanın tek hükmü. Yani mu'reb olmanın hükümlerinden yani ve âsârihil müterattibete aleyhi min haythu huve mu'reb. Mu'reb olması açısından o onun murepliğine lazım gelen neticelerden, hükümlerden bir tanesidir yani bu zikredeceğim. Tamam? Çünkü sen diyeceksin ki mesela amillerin amelinin değişmesiyle lafzen veya takdiren ahirinin değişmesidir. Ben daha henüz senin bu dediğin kâme zeydun râeytü zeyden'de tamam mı? İlk defa zeydun kaimun diyen adamda amillerin amelinin değişmesiyle ahir değil mi? İlk defa irab icat oluyor orada. Değil mi? İrab ilk defa icat oluyor. Yani ihtilaf nedir? Bir şey olmuş, ondan sonra başka bir şey olmuş. Yani ihtilaf ona derler. Değişikliğe uğramış. Kâme zeydun râeytü zeyden merartu bi zeydin. Tamam. Burada ihtilaf var. Ama zeydun kaimun dedim ben. Veyahut da darabe zeydun dedim. Ra'aytu zeyden'den sonra darabe zeydun demedim ki. İlk defa söylediğim zamanda amillerin amelinin değişmesiyle ahirde bir değişiklik meydana gelmiyor. Hadis oluyor. İlk defa meydana geliyor ya Rab. Ha işte o zaman demek ki bu söyleyecek olduğumuz hüküm Mureb için hükümlerden bir tanesidir. Başka daha ne var? Hükümler elbette ki var. Ve hükmühü, Mureb'in hükmü, yani Mureb'in Mureb olmasından dolayı lazım gelen neticelerden bir tanesi en yahtelife ahiruhu, en yahtelife değişikliğe uğramasıdır. Değişken olmasıdır. Değişmesidir. Ahiruhu ahirul mu'rabi. He. Mureb'in ahirinin değişmesidir. Peki soralım bakalım şimdi. Darabe zeydun. Ra'aytu zeyden. Merartu bi zeydin. Ahiri değişmiş mi? Nerede değişmiş? Harekesi değişti. Daldırıyor. Ahiri daldırıyor. Ca'e zeydun. Dal gitmedi bir yere. Duruyor orada. Ra'aytu zeyden. Merartu bi zeydin. Ahiruhu derken ne demek? Yani onun ahirindeki hareke veya harf, irab harfinin değişmesidir. Tamam mı? Yani bu ya zaten değişir, zat olarak değişir. Yani bir harf kalkar, yerine bir harf gelir. Değil mi? Ca'e ebuke. Ra'aytu ebake. Merartu bi ebike. Vav vardı gitti. Elif geldi. Elif gitti. Ya geldi. Tamam mı? Veyahut da ne olur? Sıfat olarak değişir. Sıfat. Yani harekesi değişir. Ca'e zeydun. Ra'aytu zeyden. Sellemtu ala zeydin. Gibi. Ahirinin yani ahirindeki harfin harekesi veya kendisinin değişmesidir. Ne sebebiyle? Bihtilafil avamili. Amillerin değişmesi sebebiyle. Öyle mi diyelim? Demeyelim öyle. Bihtilafil avamili derken yani bihtilafi amelil avamili. Amillerin amelinin değişmesiyle. Niye? Amillerin ameli değişmediği zaman da amil değişir. Bakasın Mureb'in ahiri hiç değişmez. He? İnne zeyden madrubun. Tamam. İnni darabtu zeyden. İnni daribun zeyden. Bak üç misalde de zeyden. Amiller değişmiş. Birincisinde amil innedir. Harftir. İnne zeyden. İkincisinde varabtu zeyden. Fiildir. İnni daribun zeyden isimdir. Harf olmuş, fiil olmuş, isim olmuş. Ama zeydin sonunda bir değişiklik. Ha, demek ki o zaman o Mureb'in üzerine dahil olan amillerin amelinin değişmesiyle ahiri değişikliğe uğrayandır. Peki bu değişiklik ne cihetiyle oluyor? Ne cihetinden değişmesidir? Lafzan, lafız cihetinden değişmesidir. Ev veyahut da takdiran, takdiri cihetten ne yapmasıdır? Ahirinin değişmesi. Ca'eni zeydun, ra'aytu zeyden, merartu bi zeydin dediğin zaman lafzan değişmiş. Değil mi? Ca'eni feten, رَأَيْتُ فَتَنْ مَرَرْتُ بِفَتَنْ dediğin zaman işte bunun ahiret takdirin değişmiş. Değil mi? جَاءَنِ فَتَنْ أَصْلُهُ فَتَيُّنْ رَأَيْتُ فَتَنْ فَتَيَّنْ مَرَرْتُ بِفَتَنْ بِفَتَيِّنْ. Tamam. El-i'râbu i'râb. Şimdi gelelim i'râba. Şimdi i'râba i'râb deniyor. Niye? Çünkü fa'iliyet, mef'uliyet ve izafet manalarını beyan ediyor. İzah ediyor, ortaya koyuyor. Bundan dolayı i'râba yani mübeyyindir o. Beyan ediyor. Câ'eni zeydun'daki o zammeyi gördün, anlıyorsun ki bu zeyd terkipte fa'il olmuş. Fa'iliyet alametini almış. Dammeyi almış. Ra'ytu zeydeni gördüğünde buraya mef'uliyet manası hasıl olmuş. Mef'uliyet manası gelmiş. Mef'ul olmuş. Merartu bi zeydin gördüğün zaman kesreyi kesre sana diyor ki bu burada nedir? İzafe manasını almış. İsimlerde ne vardır? Fa'iliyet, mef'uliyet, izafet manaları vardır. Fakat bu manalar kendi kendine ortaya çıkma. Bu manaları ortaya çıkartan şey amildir. Amil gelir, isimlerdeki o failiyet manasını, mef'uliyet manasını, izafet manasını ortaya çıkar. Yani isimler fail olabilecek, hakiki veya hükmü fail olabilecek, mef'ul olabilecek ve mudafun ile olabilecek yapıdadırlar. Ama bu kendi kendine ne yapmıyor? Ortaya çıkmıyor. Amil vasıtası. Amil de, İsimlerde bu failiyet, mef'uliyet, izafet manalarını ortaya çıkarttığı zaman da bu manaların ortaya çıkması da neyi gerektiriyor? Üzerlerine alametin konmasını gerektiriyor. Alamet konsun ki diyor benim burada failiyet manasını aldım, benim burada mef'uliyet manasını aldım, benim burada izafet manasını aldım anlaşılmış olsun. İşte o alametlere de ne deniyor? İ'rab deniyor. El-i'rabu i'rab. Ma, evet şimdi İrab'ın mahallini anlatınca, şimdi İrab'ın mahalli nedir? Murebisi. Onun tarifini yaptık. Yapınca şimdi o mahalle hulul eden bir şey var. O hulul eden şey ne? İrab. Şimdi onun tarifini yapacak. El-i'râbu İrab. Ma, ma'ya ne diyoruz? Ma, hareketün, hareketün ev harfın. Hareke veya harften ibaret. Ama biz avamilde hatırlarsan dedik ki el-i'râbu imma hareketun ev harfun ev hazfun, harekedir, harftir, hazıftır. Burada hazfı murad edemezsin. Çünkü burada el-i'râbu derken ne demek? İ'râbul ismi. İsmin i'râbu. Şimdi hangi bahsi okuyoruz? İsmi okuyoruz. İ'râbul ismi. İsmin i'râbu. Yani İ'râbul ismil mu'rab. Mu'rab ismin i'râbını konuşuyor. İsimde i'râb ise neyle olur? Ya hareke olur ya da harf olur. El-i'râbu i'râb imma hareketün ev harfun fil esma. Değil mi? İ'râb isimlerde ya harekedir ya. O zaman ma'yı mevsuf eden murat ma hareketün ev harfun. Hareke veya harftir. Ma o hareke harf ki ihtelefe ahiruhu. İhtelefe. Ma ihtelefe ahiruhu. Yani ahirul mu'rabi. Mu'rabin mu'rab olması açısından. Tamam. Mu'rab mu'rab olduğundan dolayı zaten veya sıfeten mu'rabin sonunun değişikliğe uğradığı hareke harf. Neyle değişikliğe uğruyor? Bihi. Bihi. Yani bitilkel hareketi evil harfi. O hareke veya o harf ile. Evet. Mu'rabin ahirinin zaten veya sıfeten kendisiyle değişikliğe uğradığı, değiştiği hareke harfe ne denir? İ'rab denir. Anlaşıldı? Evet. Peki. Peki niçin değişikliğe uğruyor? Niye? Bu tetinmesidir yani tarifine. Tarifin tetimmesi gayesidir yani. Tarif burada bitti. Peki tarife bunu da ekliyor. لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ Bunu da getiriyor. Bu izah için yani. Bu değişikliğin amacını ortaya koymaktır. Gayesidir yani. Gayedir. Tamam. Peki Mureb'in ahiri. Mureb'in ahiri. Niye bu hareke harf ile değişikliyor? Yani tek çeşit olsaydı, değil mi? İnsanlar da merfu mu okuyacağım, mensup mu okuyacağım, mecbur mu okuyacağım diye böyle tekellüfe girmese tekçe olmaz kardeşim. Çünkü o isimler üzerine gelen manalar tek değil ki. Değil mi? İsimler üzerine gelen manalar, isimlerde bulunan manalar, failiyet, mefru, izafet. Ona göre de ne olması lazım? Alametlerin olması lazım. Liyedülle. Evet. Liyedülle. Yani İhtelefe ahiruhu bihi limaza liyedülle. Delalet etsin için. Şimdi liyedüllenin faili nedir? Liyedülle hazel ihtilaf. Bu ihtilaf delalet etsin için. Değil mi? Yani bu ihtilaf, bu murebin ahirindeki değişiklik delalet etsin için. Veya liyedülle ma bihil ihtilaf. Veya ihtilafın kendisiyle olduğu o hareke harf var ya. İşte onlar delalet etsin, ifade etsin, göstersin, işaret etsin. Ne üzerine? Alel me'ani, o manalar üzerine. Hangi manalar? El fa'iliye, vel mef'uliye, vel idafe. Fa'iliyet, mef'uliyet, idafe. Öyle manalar ki, el mu'tevirati, el mu'tevirati, nöbetleşe, gidip gelen, sırayla, bir anda gelmiyor böyle müştemiyatta. Yani Zeyd aynı anda hem fail hem meful hem de muzaf ile olmuyor. Fail olursa meful değil, muzaf ile efendim izafet manası yok ona. Mefuliyet manası yok. Mefuliyet manası geldiğinde failiyet, izafet manası yok. Yani o manaları bulundurabilir ama o manaları müctemian hepsini bir anda bulundurmuyor. El mu'tevirati. El mu'tevirati aleyhi alel mu'rebi. Şimdi burada el mu'tevira da tadmin var yani. Tadmin. Tamam mı? Tadmin. Yani istila ve vurut manasını veriyoruz ona. Yani o mu'rebi istila eden, mu'rebe gelen, tamam mı? Mu'rebin üzerine gelen failiyet, mef'uliyet, izafet manalarına delalet etsin için mu'rebin ahirinin kendisi sebebiyle değiştiği hareke harfe ne denir? İ'rab denir. Anlaşıldı. Ve enva'uhu. Ve enva'u i'rabil ismi yani. İsmin i'rabının türleri, çeşitleri ise selâsetün. Üçtür yani. Tamam mı? Üçtür. Nedir onlar? Raf'un. Raf'tır. Ve nasbun, nasptır. Ve cerrun, cerdir. İsim, imma merfu'un. Ve imma mensubun. Ve imma mecrur. Ferraf'u, öylesi o raf, yani ismin irab türlerinden bir tanesi olan o ref. Tamam mı? Hareketen kânet ev harfe. İster hareke olsun, ister harf olsun, fark etmez. Câe zeydun, harekedir. Câe ebuke harftir. Câe müslimûne harftir. Nedir? Alemul failiyyeti. Fail olmaklığının alametidir. Failin alameti değil. Fail olmaklığının, yani hakikaten veya hükmen fail olmanın alametidir. Şimdi orada ne yapıyor? Mastariyet tahsi getirmiş. Mastariyet. Alemul fa'ili demedi. Fa'in alameti dese caiz zeydündeki sadece olur o zaman. Peki naib fa'il var, müpteda var, haber var. Bunlarda da ref oluyor. Değil mi? Dolayısıyla mülhakata, yani fa'ile mülhak olanları da içine alsın diye ne yaptı? Alemul fa'iliyeti. Yani alametü kevni şey'i fa'ilen. Hakikaten ev hükmen. Hakikaten veya hükmen bir ismin fail olduğunun alametidir. Yani ona failiyet manasının gelmiş olduğunun alameti ne olması? Raf'a alametinin bulundurmasıdır. Raf alameti varsa ahirinde demek ki faaliyet manası. Oraya ne yapmış? Gelmiş demektir. İşte burada hükmenle bunu ne yapıyoruz? Ta'mim ediyoruz yani. Hakikaten hükmen. Öyle mülahaza ediyoruz. Niye? Çünkü liyeşmelel mülhakat. Mülhakata da şamil olsun bil faili. Faile mülhak olanlara da şamil olsun. Kel mübtede'i vel haberi ve gayrihime yani. Ve nasbu, nasb nedir? Hareketen kânet ev harfen. Hareke olsun, harf olsun. Nasb da alemul mef'uliyeti. Yani alameti kevni şey'i mef'ulen hakikaten ev hükmen. Hakikaten veya hükmen bir şeyin mef'ul olduğunun alametidir. Tamam mı? Mef'ulü mutlak, mef'ulü fi, mef'ulü bi, mef'ulü le, mef'ulü ma, tamam. Hal temiz müstesna var. Bunlar da hükmenlidir. Mef'uldurlar. Vel cerru, cer, hareketen kânet ev harfen yine. Hareke olsun, harf olsun, cer de nedir? Alemul idafeti. Niye alemul idafiyyeti demedi? İzafet olmanın alametidir. Niye alemul idafiyyeti demedi? İzafe kendisi mastardır. Bir daha mastariyet tahsı getirmeye gerek var mı? Yok. Mastariyet tahsını ilhak etmeye ihtiyaç yoktur. İzafet bir nefsi zaten nedir? Kendisi mastardır yani. Dolayısıyla ona ne lazım değil? Mastariyet yazının ahirine getirilmesine ihtiyaç yok. Anlaşıldı. Peki. Burada kalalım. Amin.